Sterolu. No to od dziś stosuję ProLiwer. Suplement diety ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Wyniki badań Polaków ewakuowanych z Wuhan ma za godzinę przedstawić Ministerstwo Zdrowia. Ustawy sądowe z podpisem prezydenta. Myślę, że wiele osób odetchnęło. O historii Polski i przyszłości Unii Europejskiej mówił w Krakowie na zakończenie wizyty prezydent Francji Emmanuel Macron. Czują się dobrze i nie mają objawów infekcji. Ministerstwo Zdrowia za godzinę przedstawi wyniki badań Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan. Wszyscy przechodzą kwarantannę w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Joanna Stankiewicz. Wczoraj podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że w Belgii jest pierwszy przypadek koronawirusa u pacjenta, który był ewakuowany razem z Polakami. Przypadek w Belgii pacjenta, który 2 lutego przyleciał razem z Polakami z Chin. Ten przypadek jest potwierdzony. W Polsce na razie nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, ale z podejrzeniem w szpitalu przebywa w sumie 35 osób. W całym kraju pod nadzorem służb sanitarnych jest prawie 500 osób, które wróciły ostatnio z Chin. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dwutygodniową kwarantannę przejdą tysiące pasażerów i członkowie załogi wycieczkowca Diamond Princess. Statek zacumował w Yokohamie, a na jego pokładzie wykryto 10 przypadków koronawirusa. Tomasz Sajewicz. Zarażeni koronawirusem będą przetransportowani do jednego z wyznaczonych szpitali, poinformował japoński minister zdrowia. Żadna z zarażonych osób nie ma ciężkich objawów. Kontrola zdrowia pasażerów wycieczkowca rozpoczęła się w poniedziałek po tym, jak 80-letni mężczyzna płynący tą jednostką w ubiegłym miesiącu okazał się zarażony koronawirusem. Mieszkaniec Wuhan 20 stycznia wszedł na pokład Diamond Princess w Yokohamie, po czym zszedł ze statku 5 dni później w Hongkongu. W Japonii potwierdzono już 33 przypadki zarażenia koronawirusem. Jutro do Wuhan przylecieć ma już czwarty samolot czarterowy, który zabierze obywateli Japonii do ojczyzny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Znowelizowane ustawy sądowe to nie koniec zmian w wymiarze sprawiedliwości, mówi w Polskim Radiu 24 poseł Solidarnej Polski Jan Kantak. A wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawach wprowadzające odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Jan Kantak zapowiedział, że kolejne posunięcia obozu rządzącego ogłosi minister sprawiedliwości. Nie chciałbym zdradzać sekretów. Możliwe jest, że pan minister Zbigniew Ziobro uchyli rąbkę tajemnicy, jakie są kolejne plany i dalsze kroki tej reformy wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent podpisał ustawę na całe szczęście. Myślę, że wiele osób odetchnęło. Podpisane przez prezydenta ustawy pod kątem zgodności z unijnym prawem analizuje Komisja Europejska. Jej rzecznik Christian Wiegand przypomniał obawy Brukseli co do zmian w ustawach. Beata Płomecka. Rzecznik Komisji Europejskiej przypomniał, że Bruksela apelowała o wstrzymanie prac nad nowelizacją ustaw do czasu przeprowadzenia niezbędnych konsultacji. Nie wykluczył też kolejnych decyzji. A o tym, że unijni prawnicy analizują zmiany w ustawach, mówił w sobotę komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders w wywiadzie dla gazety Le Soir, największego frankofońskiego dziennika w Belgii. Dodał, że analiza prawna posłuży, jeśli zajdzie taka potrzeba, do wszczęcia postępowania o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce, które może znaleźć finał w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Polski rząd odrzuca krytykę komisji. Podkreśla, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to kompetencje państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3 maja nie byłby odpowiednią datą wyborów prezydenckich, uważa rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dzisiaj marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma ogłosić, kiedy pójdziemy do urn. Trudno mi spekulować, to jest wyłączna kompetencja pani marszałek Sejmu, natomiast no, z tych trzech dat wydaje się, że 3 maj jest chyba taki no, najmniej odpowiedni, tak bym powiedział. Wybory mogą się odbyć 3, 10 lub 17 maja. Termin ich ogłoszenia upływa jutro. Wykładem na Uniwersytecie Jagiellońskim prezydent Francji Emmanuel Macron zakończył dwudniową wizytę w Polsce. W auli Kolegium Nowum poruszył m.in. kwestię przyszłości Unii Europejskiej. Się cieszę, że jestem dzisiaj z Panwem w Krakowie. W latach 80. tak wielu Francuzów wpinało sobie w klapę symbole Solidarności. Jestem tutaj, aby powiedzieć Państwu, że Francja nigdy nie zapomina o Polsce. Francja kocha Polskę. Francja i Europa nie mogą być wielkie bez dumnej Polski. Polonia i France. Polska i Francja muszą iść razem naprzód po Brexicie. Nie mamy przemyślanej polityki granicznej. Europa nieodpowiednio podchodziła do swoich granic. Będziemy zjednoczoną Europą, gdy uznamy, że wszystkie kraje leżą w sercu Europy. Przedwczoraj o przyszłości Unii po Brexicie Emmanuel Macron rozmawiał też z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. PGSK Bełchatów jest nowym liderem plus Ligi Siatkarzy. Bełchatowianie ograli 3-0 Trefla Gdańsk i zasłużyli na pochwały trenera Michała Mieszko-Gogola. Cieszymy się bardzo z kolejnej wygranej. Mogę tylko powiedzieć wow. Drużyna naprawdę stanęła na wysokości zadania. Szacun, że przetrwaliśmy swoje słabości, swoje kryzysy i w tym twardym meczu udało nam się wygrać. No ten nasz mental jest cały czas na dobrym poziomie, dlatego naprawdę chylę czoła przed drużyną. Mówił na antenie telewizji klubowej Gogol. Dziś o powrót na fotel lidera zagra Werwa Warszawa z MKS-em Będzin, a trzecia w tabeli Zaksa Kędzierzyn-Koźle sprawdzi formę Ślepska Suwałki. Twarda gra w siatkówce, a także w piłce ręcznej. W tym przypadku Święta Wojna w Ekstraklasie Szczypiornistów zawiodła. Wiwe Kielce nie dały szans Wiśle Płock, wygrywając 29-20. Aż tak wysoka porażka zaskoczyła przyjezdnych, w tym Michała Daszka. No nie zagraliśmy swojej piłki ręcznej, Kielce grały bardzo dobrze, czego się można było oczywiście spodziewać. Nam troszeczkę zabrakło tej naszej lepszej obrony, którą prezentujemy w większości meczów. Było gorzej, a tak nas pogrążył pozycyjny, bo mieliśmy zbyt dużo prostych błędów i Kielce zabiły nas kontrą. A do tego dopadły w tabeli, zrównując się z drużyną z Płocka punktami. We Francji tej piłkarskiej niekwestionowanym liderem w Ligue 1 jest Paris Saint-Germain. Wczoraj Paryżanie 2-1 pokonali na wyjeździe Nantes. Bez Neymara grali, ale z Mbappé. Wygrana także Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. W Bundeslize Hertie Berlin bliżej do dołu tabeli niż górnej jej części. Tym bardziej Berlińczycy chcieli poprawić sobie humory w Pucharze Niemiec. Już prowadzili 2-0. Gola pierwszego w barwach Herty strzelił Krzysztof Piątek, ale ostatecznie to Schalke, grając w dziesiątkę, po dogrywce wygrało 3-2. Do ćwierćfinału awansowały także Werder Brema, Fortuna Düsseldorf i Eintracht Frankfurt. A w 1/8 finału Pucharu Anglii jest już Liverpool. W powtórce czwartej rundy udało się ugrać trzecioligowca Shrewsbury Town. The Reds reprezentowała drużyna młodzieżowa, która wygrała 1-0, a w kolejnej rundzie czeka już Chelsea. W Hiszpanii w ćwierćfinale z Pucharem Króla pożegnała się broniąca trofeum Valencia. Porażka 1-2 na wyjeździe z Granadą. A w Düsseldorfie dobrą formę zaprezentowali nasi lekkoatleci. W halowym meetingu drugie miejsce wywalczyli Justyna Święter-Setycz w biegu na 400 metrów, Konrad Bukowiecki w konkursie pchnięcia kulą oraz Adam Kszczot w biegu na 800 metrów. Do tego trzecie miejsce Marcina Lewandowskiego, też na 800 metrów. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a miejscami we wschodniej połowie kraju, a także na północy mogą się pojawić rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu na północnym wschodzie, a także na południu, na obszarach podgórskich, a także w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 8 cm. Temperatura od minus 2 stopni to w Zakopanem, 0 w Suwałkach, Białymstoku i Kielcach, 1 stopień w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu, Jeleniej Górze i Katowicach, 2 w Olsztynie, Warszawie i Opolu, 3 stopnie w Bydgoszczy i Toruniu, 4 w Koszalinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Cieplej dziś będzie w Szczecinie, plus 5. Dzień dobry panu. Tu u nas w Szklarskiej Porębie w Karkonoszach zima napadła nas niesamowicie. Wczoraj cały dzień, dzisiaj całą noc padało, jest przepięknie. O, to się cieszyć. Ładna zima w Szklarskiej to bardzo dobrze, bo już niedługo silna trójkowa ekipa się tam wybiera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Stanisław Tyszka, poseł Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw sądowych. Opozycja, większa część opozycji nazywa te ustawy ustawami represyjnymi, kagańcowymi. Inni mówią, że to są ustawy dyscyplinujące i wprowadzające porządek. Jakie jest Pańskie zdanie w tej sprawie? Ja uważam, że pan prezydent niestety pokazał, że jest zakładnikiem jednej partii, a nawet jej tego najbardziej radykalnego skrzydła, że no niestety nie jest samodzielne. Tak? Pamiętam, jak wetował kiedyś ustawy sądowe, które dawały zbyt dużą władzę Ministerstwu Sprawiedliwości. W tym momencie zrobił Ministerstwo Sprawiedliwości prezent. Natomiast ja bym chciał, żeby pan prezydent robił to, co jest dobre dla obywateli. A to dla obywateli nie jest dobre, dlatego że powiększy chaos, zaostrzy tą wojnę Ministerstwa Sprawiedliwości z częścią środowiska sędziowskiego i pogorszy sytuację obywateli w sądach po prostu. No, ale zwolennicy tego rozwiązania mówią, że prezydent tak naprawdę nie miał innego wyboru, ponieważ pan poseł mówi tutaj o powiększeniu chaosu, no ale tak naprawdę te ustawy mają zapobiec chaosowi, doprowadzić do tego, żeby nie było tak, że jeden sędzia może podważyć kompetencje innego sędziego w czasie orzekania. A ponieważ takie rzeczy dzieją się wskutek wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to państwo musiało na to jakoś zareagować. Takie rzeczy dzieją się wskutek tego, że Prawo i Sprawiedliwość wyprodukowało w ostatnich latach szereg bubli prawnych. Ja nie widziałem nigdy, żeby ktoś kilkadziesiąt razy, prawda, korygował ustawy, które sam napisał. No to świadczy o jakimś braku takiego, no, nawet zdrowego rozsądku, prawda? Można usiąść, zastanowić się, jak naprawić wymiar sprawiedliwości, bo on wymaga naprawy, a nie co chwila przy nim grzebać, zastanawiając się, jak powiększyć swoją władzę. Panie redaktorze, w cywilizacji zachodniej jest pewna tradycja polityczna, która polega na tym, że władze się równoważą. Jeżeli mamy mieć w tym momencie jedną partię, która ma służby specjalne, która ma prokuraturę, która ma wreszcie sądy, bo tutaj to wszystko polega na tym, że władza wykonawcza chce przejąć kontrolę nad sądami. To, co nie jest zdrowe. To nie jest bezpieczne dla obywateli i dla ich wolności. Ale przecież państwo jeszcze w czasach, kiedy Kukiz 15 był większą partią, uczestniczył w tej grze w poprzedniej kadencji, no współuczestniczyli. Nie byliśmy partią nigdy. No dobrze, ruchem, stowarzyszeniem, wspólnotą, tak, jak zwał, dziękuję. Tak zwał, ale w każdym razie grupą osób mających większy wpływ na politykę bieżącą, uczestniczyła w projekcie tym dotyczącym obsady KRS-u i zwiększenia do 3/5 liczby głosów potrzebnych do wyboru sędziów do tego KRS-u. My rzeczywiście przekonaliśmy wtedy prezydenta, żeby zaproponował wybór KRS-u przez 3/5, a nie przez większość bezwzględną. Prawo i Sprawiedliwość się na to nie zgodziło do końca. To znaczy wprowadziło tam bezpiecznik taki, że praktycznie mogliby wybrać sami, gdyby nie było 3/5. Ale w większości kwalifikowane, czyli tak, że nie jedna partia wybiera, ale potrzebny jest szerszy kompromis, to jest krok we właściwym kierunku. Tylko że u nas tego nie ma. Mamy w tym momencie szarpaninę o władzę. Mieliśmy przez 30 lat model sędziowski. Sędziowie się sami, prawda, kooptują we władzach, choćby w KRS-ie. A w tym momencie mamy początki modelu partyjnego. Tak? A my chcielibyśmy, Koalicja Polska, Kukiz 15 i PSL, model obywatelski. Z sędziami pokoju. Rok temu już wyprodukowaliśmy coś takiego. Ja to podaruję panu redaktorowi. Dziękuję bardzo, ale nie wiem, czy jestem właściwą osobą. To jest biała księga w sprawie wprowadzenia w Polsce instytucji sędziów pokoju. Mają prezydent, mają minister sprawiedliwości. Żeby było śmieszniej, nawet przewodniczący Budka popiera ten pomysł, dlatego że to jest po prostu dobry pomysł. To jest pomysł, który by przyspieszył postępowania sądowe, czyli tak, zrobił coś dla obywateli. Bo PiS od 4 lat nie jest w stanie zrobić niczego, żeby pomóc obywatelom. Ale jeszcze chciałem wrócić jednak do tego podpisu, bo o sędziach pokoju możemy jeszcze zaraz porozmawiać. Jednak no, co zrobić w sytuacji, w której tak jak zdarzało się ostatnio przykład sędziego Juszczyszyna, no i mówię, sędziowie podważają kompetencje innych sędziów. I w tej sytuacji wydaje się, że żadne państwo nie może sobie pozwolić na element de facto dwuwładzy w obrębie jednego systemu sądowniczego. Więc no, pytam się jeszcze raz o to podpisanie przez prezydenta ustawy. Może jednak to było rozsądna, była to rozsądna odpowiedź na to wyzwanie, przed którym prezydent stanął. Panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, co da karanie w tym momencie sędziów, których Ministerstwo Sprawiedliwości czy prezydent uznają za nie swoich? To nie... Co to da obywatelom? Proszę mi powiedzieć. Bo pan mówi o czymś, o reakcji na... obywatelom to da pewność obrotu prawnego w sytuacji, w której idzie pan w tej chwili do sądu. Okay. Jest proces i jeden z sędziów mówi, że, tak, że nie będzie orzekał, ponieważ inny sąd, innej instancji, w jego składzie był ktoś, kto być nie powinien. Okej. Okay. Panie redaktorze, ja jestem prawnikiem. I powiem panu coś takiego, co się może dziać w tym momencie, w najbliższych miesiącach. Mamy kilkuset sędziów powołanych przez nową KRS, tak? Przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ich sędziów, prawda? Mają swoich sędziów partyjnych. W tym momencie obywatele, pełnomocnicy będą kwestionowali tych sędziów. Jeżeli jest wniosek o wyłączenie sędziego, panie redaktorze, to musi się zebrać trzyosobowy skład i bez osób, które mają tą potencjalnie wadę, prawda, że zostanę powołany przez nowe i orzec, czy należy wyłączyć tego sędziego, czy nie. Jeżeli będziemy mieli tego typu wniosków dużo, to mamy całkowity zator w wymiarze sprawiedliwości. Tylko, że Prawo i Sprawiedliwość nie myśli o tym, żeby pomóc obywatelom. Oni myślą o tym, żeby rozszerzyć swoje kompetencje, żeby robić pokazówki, prawda, z politycznym karaniem poszczególnych sędziów, którzy im się nie podobają. Panie redaktorze, czy gdyby pan chciał zreformować służbę zdrowia, to wpadł pan na taki pomysł, żeby wymienić wszystkich lekarzy? Przecież to jest absurd, prawda? PiS myśli w kategoriach leninowskich, w kategoriach kadr. Wymienimy nie swoich, na swoich i wszystko będzie pięknie. Otóż nie będzie pięknie. Bo, i dlaczego ja powiedziałem o sędziach pokoju? Bo trzeba myśleć o instytucjach, o budowie uczciwych instytucji prawowatelskich. Tylko ten przykład chyba nie jest do końca dobry, bo przy wszystkich zarzutach stawionych PiS-owi, no nie jest prawdą, że PiS chce wymienić wszystkich sędziów, ponieważ mamy tutaj do czynienia raczej z metodą kooptacji niż metodą usunięcia tych, którzy sądzą. Sam pan powiedział, że tych nowych, powiedzmy w cudzysłowie, skażonych przez nową KRS jest kilkuset w stosunku do nieporównywalnie większej liczby tych, która już wcześniej sądziła. Ale prezesi już są mianowani przez ministerstwo, prawda? No tak, ale prezesi zajmują się organizacją i administracją działania sądu. Ja mam szansę, że jestem w stanie jakby zrozumieć sposób rozumowania tych radykałów, prawda, z Prawa i Sprawiedliwości, konkretnie Solidarnej Polski. Kolejnym krokiem będzie pomysł spłaszczenia struktury sądownictwa, który pozwoli na przesuwanie sędziów i w jeszcze większym stopniu wrzucanie swoich, prawda, partyjnych sędziów na odpowiednie stanowiska. Panie redaktorze, ja powtarzam, będąc prawnikiem, budując od 5 lat ruch Kukiz15, zawsze powtarzaliśmy, że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje źle. Ale jednocześnie, i PiS wychodzi od tego samego, ale jednocześnie nic nie da w tym momencie prymat władzy wykonawczej nad sądowniczą. Trzeba się cofnąć, trzeba usiąść do stołu, zastanowić się, jak stworzyć system prawdziwie probywatelski. Może wybrać opcję zerową, taką jak my proponowaliśmy z Trybunałem Konstytucyjnym. Wybierajmy Trybunał większością 2/3, tak jak w Niemczech czy we Włoszech, tak? KRS powinna być wybierana przynajmniej częściowo w wyborach powszechnych, tak? Może należy ujednolicić to sądownictwo w czapie, w sensie stworzyć jednolity, jeden sąd najwyższy, tak jak jest w dobrych państwach. I przede wszystkim należy przyspieszyć postępowania przez prowadzenie sędziów pokoju i uczynić wyroki bardziej sprawiedliwymi. Prawo i Sprawiedliwość walczy tylko o władzę. To jest szarpanina, kto będzie miał więcej. Nie możemy cały czas rozmawiać wyłącznie o tej reformie sądownictwa, ale rzecz wiąże się, która się z tym wiąże. Wczoraj zakończyła się wizyta w Polsce prezydenta Emmanuela Macrona. Pierwsza jego wizyta oficjalna. Jak pan ocenia tę wizytę, jej przebieg i jej efekty? To znaczy uważam, że to jest potencjalnie początek normalizacji stosunków. One rzeczywiście były bardzo złe w ostatnich latach, co wynikało poważnie podchodząc do tego z różnic interesów, jeżeli chodzi o... To zaczęło się wszystko chyba w 2016 roku od zerwania albo wyjścia z tego... To był istotny element, ale... Spraw Karakali, prawda? I potem cała seria bardzo krytycznych wypowiedzi ze strony francuskiej na temat Polski. No i też takich czasami głupawych pyskówek z obu stron, prawda? Zupełnie niepotrzebnych i pokazujących pewien brak powagi i ze strony rządu pisowskiego, tam nauka jedzenia nożem i widelcem, prawda? I ze strony, arogancja ze strony polityków francuskich. Natomiast różnice są zasadnicze, jeżeli chodzi o stosunek do imigracji, stosunek do polityki klimatycznej, prawda? Sytuacja Francji jest bardzo korzystna, jeżeli chodzi o energię atomową. No i o przyszłość Unii Europejskiej. Bardzo ważne dla Polski jest kwestia protekcjonizmu francuskiego, które uderza w nasze interesy, w interesy naszych obywateli. Gdybyśmy mieli mądry rząd, który wydaje mi się w tym momencie trochę zaskoczony otwartością pewną Macrona, to natychmiast starałby się wykorzystać tę sytuację. A może się stara właśnie. Może się stara. Mi zależy na... Może nie jest aż taki głupi, jakby pan, albo niektórzy chcieli go przedstawić. Chciałbym tak w to wierzyć, w związku z tym pozwolę sobie podpowiedzieć jedną rzecz. Jest bardzo ważna sprawa tak zwanego pakietu mobilności, który uderza w interesy polskich transportowców. A polscy transportowcy dominują w Unii Europejskiej, tak? Dlatego, i tutaj Francja była na czele tego lobbingu, żeby utrudnić firmom transportowym, a nawet uniemożliwić funkcjonowanie na rynkach zachodniej Europy. A ja apeluję do rządu w tym momencie, żeby bronił skutecznie naszej branży transportowej i przekonał Francuzów, żeby się wycofali. Ten pakiet mobilności jeszcze nie wszedł w życie, prawda? Można to jeszcze zatrzymać. Ta wizyta prezydenta Francji nastąpiła tuż po tym, jak Wielka Brytania ogłosiła swoje ostateczne wyjście z Unii Europejskiej. Never ending story, ale się wreszcie zakończył. Przynajmniej to jest tak związane oczywiście ta wizyta. Tak właśnie jest z tym związana. Czy i w jaki sposób polski rząd, pańskim zdaniem, powinien, nie wiem, chronić polskich przedsiębiorców, czy polskich obywateli, którzy znajdują się w Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem. Czy ten Brexit wymaga jakichś specjalnych działań z polskiej strony? Tak. Ochronnych. Wymaga. Ja jestem przewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jestem w kontakcie z ambasadorem Wielkiej Brytanii i rozmawiałem o tych dwóch najbardziej istotnych elementach. Z jednej strony prawa Polaków na Wyspach. Rząd brytyjski chce zatrzymać Polaków, tak deklaruje i pomaga tam w tej procedurze prostej administracyjnej, którą trzeba wypełnić, rejestracyjnej. Natomiast dużo większym wyzwaniem jest kwestia zadbania o interesy naszych przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, czy oni będą mogli robić dalej interesy na Wyspach. Dlatego, że mamy historycznie wyjątkową sytuację, że w ciągu roku trzeba podpisać umowę handlową. Zazwyczaj w Unii Europejskiej ze względu na pewien brak decyzyjności tego typu umowy były negocjowane dużo, dużo dłużej, a premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że nie zgodzi się na przedłużenie tego okresu przejściowego, czyli do końca roku. No więc zobaczymy tutaj. I tutaj to wszystko właśnie zależy też od umiejętności współpracy rządów państw członkowskich. Kukiz 15 w poprzedniej kadencji był licznym klubem, mógł sam występować z różnymi inicjatywami. Teraz ta liczba klubu, czy w obrębie Kukiza 15 jest znacznie mniejsza. Współpracują państwo w ramach Koalicji Polskiej. Czy to znaczy, że w ogóle można jakąś własną działalność prowadzić, czy to już jest tak, że jest tylko takim listkiem figowym troszeczkę? No wielu by chciało pewnie, ale da się prowadzić działalność skuteczną. Wspomnę, że ponowiliśmy nasze projekty z poprzedniej kadencji podniesienia kwoty wolnej od podatku. Niedotrzymana obietnica Andrzeja Dudy. Miało być 8 tysięcy w ciągu 6 miesięcy od wyboru. Nadal mamy 3091 zł. Najniższa kwota wolna od podatku w Unii Europejskiej. Skandalicznie niski poziom. Nie dziwne, że Polacy wyjeżdżają, młodzi. Nawet córka pana prezydenta potem wyjeżdża. Ale chyba nie z tych powodów. Nie wiem. Druga rzecz, złożyliśmy ustawę antykorupcyjną. To jest ustawa, której PiS się boi, nie wiem dlaczego. To jest ustawa usuwająca z życia publicznego tych, którzy zostali skazani za przestępstwa korupcyjne. Oni nie mogą zajmować więcej stanowisk publicznych, startować w wyborach czy nawet w przetargach. Złożyliśmy też ustawę o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Polscy mali i średni przedsiębiorcy są wykańczani przez fiskusa w tym momencie. My chcemy dać taką możliwość jak w Niemczech. A pyta pan redaktor o skuteczność, to ja chciałbym i pochwalić się i zaprosić serdecznie. Dzisiaj o 11 jest tak zwany okrągły stół w sprawie inicjatywy Matki kontra ZUS. Mianowicie kobiety prowadzące działalność gospodarczą mają od paru miesięcy kwestionowane decyzje w sprawie zasiłków chorobowych i macierzyńskich sprzed paru lat i dostają na przykład taki sympatyczny list od ZUS-u, proszę zwrócić tam od 50 do nawet 200. Rozumiem, że to jest taka ponadpartyjna inicjatywa, że tak powiem. No więc to jest zaskakujące i ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Przemysławowi Koperskiemu z Lewicy, bo my razem to zorganizowaliśmy, ale mamy też na pokładzie Artura Dziambora z Konfederacji, panią Okłę-Drewnowicz z Platformy Obywatelskiej i panią Magdalenę Srokę z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Także okazuje się, że można zrobić coś ponad podziałami partyjnymi i mam nadzieję, że to będzie skuteczne. Będziemy rozmawiali z przedstawicielami ZUS-u, Ministerstwa Pracy, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, żeby powstrzymać ZUS, prawda, przed prześladowaniem tych kobiet. Czyli widać, wspólny interes matek jest ważniejszy niż różnego rodzaju partyjne podziały w tym przypadku. I mam nadzieję, że okaże się ważniejszy niż interes fiskusa w dokręcaniu szlubu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Stanisław Tyszka, poseł Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że w salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2019. To doskonały moment, by z bliska zapoznać się z szeroką gamą modeli marki. Na przykład słynąca z unikalnego designu Toyota CHR dostępna jest w cenie już od 79 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny dowiemy się, czy Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan są zakażeni koronawirusem. Wyniki badań prowadzonych od poniedziałku przedstawi resort zdrowia. 30 osób od niedzieli jest pod opieką lekarzy w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Przechodzą kwarantannę. Wszyscy czują się dobrze i nie mają objawów infekcji, informuje wojskowa placówka. W Polsce na razie nie potwierdzono zakażenia koronawirusem. Z podejrzeniem w szpitalach przebywa w sumie 35 osób. LOT przedłużył tymczasem zawieszenie rejsów z Warszawy do Pekinu do końca lutego, mówi rzecznik linii Michał Czerny. Bacznie monitorujemy sytuację epidemiologiczną na całym świecie i pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami sztabu działającego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Według najnowszych danych liczba ofiar koronawirusa wzrosła do 491. W całych Chinach zarażonych jest prawie 25 tysięcy osób. Planowana na weekend Krajowa Konwencja Wyborcza PSL-u została przesunięta na koniec lutego, jak mówi szefowa sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza Magdalena Sobkowiak. Powodem jest późne ogłoszenie przez marszałek Sejmu daty wyborów. Elżbieta Witek ma to zrobić dziś. Nowa data konwencji ludowców ma zostać podana w najbliższych dniach. Miejsce nie zmienia się i odbędzie się ona w Jasionce koło Rzeszowa. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale w niektórych regionach jest błoto pośniegowe i lokalnie ślisko, informują drogowcy. Apelują do kierowców o ostrożną jazdę, bo może ją utrudniać padający śnieg i śnieg z deszczem. Na trasach w całym kraju pracuje ponad 400 pługopiaskarek. Błoto pośniegowe występuje na terenie województw dolnośląskiego w rejonie Jeleniej Góry i Kłodzka oraz małopolskiego w rejonie Nowego Sącza. Ślisko jest we wschodniej części Mazowsza. W południowej połowie kraju może padać śnieg, a na zachodzie mrzawka lub deszcz. Więcej o pogodzie po ekonomii. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Podwyższą czy obniżą koszty kredytów i zyski z lokat? Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Wpływają one na koszt pieniądza w Polsce. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że najnowsze informacje z polskiej gospodarki skłonią członków Rady do utrzymania dotychczasowego poziomu stóp. Mamy dane za 2019 rok dotyczące tempa wzrostu gospodarczego. Okazało się ono niższe od oczekiwań. Jednocześnie wiemy, że inflacja w końcu 2019 roku była dużo wyższa od oczekiwań, więc wydaje się, że w tych warunkach Rada Polityki Pieniężnej nie będzie zmieniać stóp procentowych, będzie czekać na kolejne dane z gospodarki, w szczególności czekać będzie na tempo wzrostu gospodarczego w samym czwartym kwartale, no i właśnie poziom inflacji na początku 2020 roku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest na poziomie 1,5%. Decyzję Rady poznamy po południu. Unia Europejska tworzy specjalny fundusz na inwestycje związane z oceanami, morzami i wybrzeżami. Blue Invest będzie dysponował kapitałem w wysokości 75 milionów euro i będzie przeznaczony dla startupów oraz małych i średnich firm. Fundusz został uruchomiony przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Ceny ropy w Stanach Zjednoczonych rosną, odbijając się od najniższego poziomu od roku. Kraje kartelu OPEC Plus nie mogą na razie dojść do porozumienia, czy ciąć mocniej dostawy ropy, aby zahamować spadek cen surowca, czy też utrzymać dotychczasowe normy produkcji, informują maklerzy. Baryłka ropy z Teksasu na giełdzie paliw w Nowym Jorku kosztuje $50. Europejska ropa Brent na giełdzie w Londynie kosztuje $55 za baryłkę, czyli za 159 litrów. Za godzinę w Trójce Informator Ekonomiczny powiemy m.in. o tym, że Polacy w tym roku niemal trzykrotnie chętniej niż w 2019 decydują się na wyjazd do zagranicznego kurortu narciarskiego. To pewnie efekt bezśnieżnej zimy. Szczegóły po 9.30. Do usłyszenia. Pół godziny temu słuchacz mówił, że w Szklackiej napadało. Ale to w ostatnim czasie, zdaje się, tak? Ale ta zima, sam pan widzi. No tak, a wiem. To już nie to... co kiedyś, prawda? Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a miejscami we wschodniej połowie kraju, a także na północy rozpogodzenia. Przelotne opady, uwaga, śniegu na północnym wschodzie, a także na południu, na obszarach podgórskich, a także w Karpatach 8 cm może spaść dzisiaj. No i temperatura od minus 1, no powiedzmy od zera na wschodzie do 4-5 stopni nad morzem, a także na zachodzie. Na Podhalu około minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy smartwatch i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład wodoodporny smartwatch Samsung Galaxy. Zapłać teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9 piosenka dnia. Cage the Elephant i Iggy Pop też wystąpi. słusznie, krótko i na temat, nie ma co przedłużać. Ładna piosenka poranna będzie na pewno się pojawiała częściej. Za 20 minut 9 zapraszamy Państwa do Trójki. No i zaglądamy także o poranku do zestawu piosenek 95-lecia Polskiego Radia. Drugiego miejsca chyba jeszcze nie słuchaliśmy przed 9. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen, drugie miejsce, 41 344 głosy. Cały zestaw na stronie internetowej 95.polskieradio.pl. Tam proszę sobie zajrzeć i zobaczyć. 227 trójek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z zaśnieżonej Kotliny Kłodzkiej i chciałam powiedzieć, że będę na Fisz Emadę Tworzywo w Polanicy 16. I bardzo dobrze. I to jest słuszna koncepcja oczywiście. Muzyczny rozkład jazdy. Za 16 minut 9, Krystian Hanke. To o muzyce teraz słów kilka. Do Polski wraca Adam Lambert. Tym razem sam, bez swoich starszych kolegów z zespołu Queen. Do koncertu dojdzie 7 września w warszawskiej hali Expo 21. A wczoraj ukazała się nowa piosenka nowego Freddiego Mercury'ego, zatytułowana Roses, przygotowana we współpracy z Nilem Rodgersem. Umówmy się, oryginalny Freddy tak dobrych współpracowników przy swoich solowych płytach chyba nie miał. Ale warto powiedzieć, że płyta już niebawem, bo Roses to zapowiedź albumu Velvet, który ukaże się 20 marca. Adam Lambert, przed Państwem. Nie? Nie. A Queen Parkietu, bo to karnawał, tak jakoś może tak. Trzeba podejść do sprawy. Adam Lambert, a Fest Festival odbędzie się po raz drugi w Parku Śląskim między 13 a 15 sierpnia. W zeszłym roku wystąpili tam m.in. Rodion Murphy, Little Dragon, Metronomy, Soku, Viagra Boys. Nieźle jak na zupełnie nową imprezę. Na pełen skład tegorocznej edycji jeszcze przyjdzie nam poczekać. Organizatorzy drobią informacje jak mogą, ale wczoraj wreszcie poważniej odkręcili kurek i trzeba przyznać, że zapowiada się całkiem obiecująco. W sierpniu do Chorzowa przyjechać mają właśnie Mark Ronson, którego słuchamy, a także Taco Hemingway, Mata, Son oraz zespoły Alice Glass, Daughters i Sunbird. Wcale nie jest powiedziane, że zagraniczne gwiazdy zgromadzą większą publiczność niż te rodzime, bo wcześniej potwierdzone zostały także jeszcze występy m.in. Nothing Like Thieves, Zigrid i Denzela Curry. Będzie ogień, zapewne. Nothing Like Thieves. Tych chętnie bym zobaczył znów. Przypomnę, Fest Festival między 13 a 15 sierpnia w Chorzowie. Tydzień później raczej, teraz będzie grubo, od razu uprzedzam. No dobrze, tydzień później raczej nieco inną publiczność zgromadzi 11. edycja Cieszanów Rock Festiwalu. I to jest największa rockowa impreza na Podkarpaciu. Odbędzie się między 20 a 22 sierpnia. A pierwszymi ogłoszonymi wykonawcami, którzy się tam zjawią, zostali Me and That Man, Psy Wojny, Cela numer 3, Mulk i oni, czyli Batuszka. No będzie grubo, ale to przez chwilę. Zawsze podziwiam perkusistę. Ale on ma czasami podwójną stopę. No właśnie tutaj ma. Chyba. Żeby Państwo widzieli uśmiech na twarzy redaktora, kiedy sobie stukał tak. No tak będzie, grubo, w Cieszanowie. Bardzo się cieszę. 20-22 sierpnia w tym roku na Podkarpaciu. A jeśli kogoś taka muzyka rani, to będziemy mieć za chwilę znacznie spokojniejszą propozycję. To będzie bardziej kojąca, tak. A to może już. Jeszcze chwilkę, tak? Jeszcze chwilkę. To bo o co chodzi? Bestsellery Empiku rozdane, także w muzycznych kategoriach, bardzo ciekawych. No i jak zwykle drukarka sprawiła, że te pogrubione nazwy stały się z powrotem nieczytelne, ale wiem, że w kategorii pop rock Roxana Węgiel, i tu chyba zaskoczeń nie ma, w kategorii hip-hop Wojtek Sokół dostał swoją nagrodę. No i ważna jest kategoria odkrycia. No właśnie, tutaj Hania Rani. Międzynarodowa trasa koncertowa oraz płyta Esja wydana w prestiżowej brytyjskiej wytwórni Gondwana Records, dystrybucja Mystic Production, została nagrodzona właśnie takim tytułem, Odkrycie. Tu decyzję podejmowało jury, to jest ważna informacja. W tym jury Brodka, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz tak zdecydowali. Bardzo się cieszę. To bardzo się cieszę, powiem, że się tak. Cieszysz, cieszę się twoim szczęściem, podpisuję się pod tym dwiema rękami. I mam taką propozycję, żebyśmy sobie w takim większym wymiarze posłuchali pani Hani. Z nagrody Hania Rani. Bardzo mocno w Trójce kibicujemy tej artystce. Zresztą proszę poszukać w archiwum Godziny Prawdy Michała Olszańskiego. Jest rozmowa z panią Hanią. Bardzo sympatyczna. 227 Trójek jeszcze nada usłyszenia w sprawie tej podwójnej stopy perkusisty. Fachowo to się nazywa czarcie kopyto, także proszę o poprawkę. A, bardzo panu dziękuję. To już wiem więcej. Za 6,5 minuty będzie 9. Dziękujemy za wszystkie listy, telefony, smsy. Mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Ernest Cozuń, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Po 9:00 Hirek Wrona, który oczywiście jak zwykle o tej porze pokazuje przez szybę płyty, jaki będzie miał. I dziś rozpoznałem, Franz Ferdinand się pojawi po 9:00. Czuwaj. A na do usłyszenia wczorajsza piosenka dnia. Kiedy już przeminie świat, nad miastem, które znam, moc runąć bezwładnie, lekki jak wiatr.